www.attableek.com, The Reviver of Iman. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله تعالى إشارة فرماتے ہیں کے مخاطب یہود اور نصاریٰ سبھی ہیں. وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی, تمہارے آبا و اجداد کی ایک جماعت تھی جو دیندار تھے, انبیاء و رسول میں سے تھے, وہ گزر گئے. وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا, نیک عمل کیا تو اس کا ثواب پائیں گے سے مشرف ہوں گے. اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا, تم نے اگر بددینی اختیار کیا تو سمجھ لو اس کا رویہ بولتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. صاف اللہ نے فرما دیا وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا, اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو وہ کیا, جو وہ کیا کرتے تھے. تمہارے عمل کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا. کتنی زبردست تنبیہ ہے بعد والوں کے لیے. یہودیوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں, یہودیوں کے اس بات پر وہ غرور تھا اور اب بھی ہے. یہودی سب سے اپنے کو بالا تر سمجھتے ہیں, اب بھی یہودیوں کے اس بات پر بہت غرور تھا اور اب بھی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں, اور ان کے نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں گے کیونکہ انبیاء کی اولاد سے ہم, اس وجہ سے عذاب آخرت سے ہم بچ جائیں گے. اس آیت میں صاف صاف اس بات کی تشریح فرما دی, وہ حضرات اپنے اپنے عقائد و اعمال لے کر دنیا سے چلے گئے. یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, تمام انبیاء کی ایک جماعت ہے, وہ سب چلے گئے. انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے, ان کے اعمال صالح ان کے کام آئیں گے. اور تم نے جو کچھ کیا اور تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے ساتھ ہے, ان کے اعمال میں سے کوئی حصہ تمہیں نہیں ملے گا. کتنی زبردست تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ سب چیزیں تنبیہات کی ہم لوگوں کو سہدا رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے بہت عمدہ تفسیر آگے کیا ہے, دوسروں کے اعمال کی وجہ سے خواہ مخواہ آگ لگائے بیٹھے ہو جبکہ یہ اس اور امید کانوں کرے خراب, جبکہ یہ امید قانون خداوندی کے خلاف ہے. قانون خداوندی ہے کہ جو تم عمل کرو گے وہی دیکھو گے وہی پاؤ گے. میں یہ عمل میں کار کرتے خیر گئے, جو تم عمل کرتے ہو زلزلہ برابر اس کو بھی دیکھو گے, خیر کرو گے وہ بھی دیکھو گے, شر کرو گے وہ بھی دیکھو گے. یہ آس اور امید قانون خداوندی کے خلاف ہے. تم اپنے عقائد اعمال اور کفر ایمان کو دیکھو, تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا. اگر تم نے کفر اختیار کیا, شرک اختیار کیا, اس کا بدلہ تم کو ملے گا. حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو, حضرت عیسیٰ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو, انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے, پھر بھی امید نجات رکھے تب جو یہودیوں کو خاص بتا. عیسیٰ علیہ السلام میں بھی منکر تھے یہ لوگ, اب بھی منکر. میں تعجب ہے کیسے یہود سارا ایک ہو گئے, یہ بہت تعجب کی بات ہے. دونوں میں بہت بہت بڑی ہے, کوئی حصہ ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو معلوم کیا کیا کہتے ہیں, کیا کیا الفاظ اختیار کرتے ہیں. اب بھی لیکن دونوں ہم لوگوں کے مقابلے میں ایک ہو گئے ہیں, تعجب کی بات ہے. علماء لکھتے ہیں اس کو جو میں کہہ رہا ہوں, بہت تعجب کی بات ہے کہ عیسائی یہودی کیسے ایک ہو گئے. ہم لوگ زیادہ ان لوگوں میں اختیار ہے دونوں میں. عیسائی اسلام کو تو حرام من کیا کیا کہتے ہیں, لیکن ایک ہو گیا ہمارے مقابلے میں. کفر وہ بھی کفر اسلام کے مقابلے الکفر ملت واحدہ, کفر ایک ہے. سمجھنے کی بات ہے, یعنی جو دشمن ایک ہے ہمارے مقابلے میں, ہم ایک نہیں ہو رہے ہیں. معمولی موجودی اختلاف تو ایسے کلی اختلاف بنائے ہوئے ہیں. ان کے یہاں کلیات میں اختلاف ہے, عقائد میں. ہمارے یہاں بہت سے عقائد میں بہت سے اوپر پر اختلاف نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے سے نبردار کا جنگ چھڑی ہوئی, بہت افسوس. حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو, انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے, پھر بھی نجات کی امید لگائے ہوئے ہو, یہ بہت بڑی جہالت ہے. وہ حضرات سابقین جس سے تم انتصاب رکھتے ہو, ان کے اعمال کی تم سے پوچھ تچھ نہ ہوگی اور نہ ان کا ذکر تمہارے سامنے آئے گا. ان کے اعمال کا تمہیں نفع پہنچنا تو دور کی بات ہے, آگے بھی نہیں آئے گا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سید زادے پیر زادے ہونے پر گھمنڈ کیے ہوئے ہیں. اسی زمانے کا عالم لکھ رہا ہے, جو سید زادے اور پیر زادے ہونے پر گھمنڈ کیے ہوئے ہیں. تاریخ فرائض ہیں, مرتکبی منحیات اور محرمات ہیں, بڑے بڑے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے وہ, لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی نسل اور نسل میں ہونے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے. ہمارے یہی کافی ہے کہ بڑا کے نہ سکتے ہیں. اور بہت سے جاری جھوٹے دنیا دار پیروں نے اپنے عوام کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ تم ہمارے جھنڈے کے نیچے ہو گے, جنہیں ہم سے بیعت کر لی بس وہ بخشا بخشایا ہے. عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی سورج نہیں دیکھیں گے, جیسے بات کریں گے یہاں دے بہت دن برباد کر جائے گا. بہت دیکھا بھی آتے ہیں, بہت بڑے آدمی راجستھان وطن لے جانا چاہتے ہیں, کہاں والا چلے چلیے گا. کیا کیا ہو رہا ہے, پیروں نے کیا کیا. پیر کو پیر ہی کاٹ سکتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں پیروں کے مقابلے آپ جائیں تب ہدایت آئے گی. بہت کام کرتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مجھ بھی ہدایت بنائے. کہ تم ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگے, جس نے ہم سے بیعت کر دی بس وہ بخشا بخشایا ہے. یہ سب فریب ہے, گمراہی ہے, قرآن و حدیث کے تصریحات کے خلاف. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو اور اپنے اعزاء و اقربا کو پکارا, سب کو حق کی دعوت دی, عمومی اور خصوصی خطاب فرمایا. اس خطاب میں یہ بھی تھا کہ اے عباس ابن عبد المطلب, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, سزا ہو رہی ہوں بچا نہیں سکتا, تمہارا اعمال تمہارے ساتھ. سب بخاری شریف کے بعد نکل کر رہے ہیں. اے عباس ابن عبد المطلب, کون سے چچا تھے, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور اے صفیہ, جو حضور کی پھوپھی تھی, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. یہ تھے نبی, صاف صاف بات. نبی کو اپنے درجے پر اپنے کو رکھا, اللہ کو اپنے درجے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان صحیح عطا فرمائے. اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, اور اے فاطمہ بنت محمد میری بیٹی اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم میرے مال سے جو چاہو سوال کرو, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. میرا مال لے سکتی ہو لیکن اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچا سکتا. مطلب یہ ہے کہ اپنا دین و ایمان ہمارے صالح کے ہاں کام وہاں کام آئے گا. صاحب بخاری شریف گزرا کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنا دین و ایمان اور عمل صالح اللہ کے وہاں کام آئے گا. جو لوگ بخاری لگا رہتے ہیں ان دواتوں میں نہیں لیتے. مطلب یہ کہ اپنا دین و ایمان اور عمل صالح اللہ کے وہاں کام آئے گا. جو مومن نہ ہوگا اس کو میری رشتے داری کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتے داری کے بارے میں ایسا فرما دیا, لکھ رہے مفسر کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتے داری کے بارے میں ایسا فرما دیا کہ دوستوں کو کیا مجال ہے کہ وہ نسب کی بنیاد پر بخشے جانے کی امید رکھے. صحیح مسلم ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدتا بھی عمل ہو لم یسر بھی نسب, یعنی جس کا عمل دے لگائے گا اس کا نسب جلدی کر کے آگے نہیں بڑھائے گا. ہمارے یہاں بہت ایک واقعہ سناتے تھے, بہت سب لوگ وہ نہیں لگتے. حضرت ضرور آپ کے مکہ مولانا کعبہ رو رہے تھے, ضرور آپ کی اگر اس میں ہی شاعر تھے وہ گئے کہا یہ کیا حال ہے آپ, آپ فلاں کے صاحبزادے فلاں کے بیٹے دبا سے ہیں, آپ کی بے قراری کیسی, بہت ماشاء اللہ تھا مجھے اب ہے مجھے نکال کے کبھی سنا دوں گا. حضرت اپنی مرضی مجھ کو سنا دے ظاہر بات ہے کہ میں بہت اثر ہوتا ہے. حضرت اس میں ہی نے کہا کہ آپ کون ہیں, آپ سمجھیے حضور کے نواسا نواسے آپ ہیں, آپ نے وغیرہ سب خوشی کا دیا ہر آواز ہے نبوت کے آپ سرچش میں آپ اسے ادھر رو رہے ہیں گری ہو جائے کہہ چک رہو تم نے نہیں سنا کہ جس چیز کا جو جس چیز کا عمل آگے نہیں بڑھائے گا نسل نہیں بڑھا سکتا, تم نہیں سنا دیا چھوڑ دو اس کو میرے ہاتھ پر, کون ہے جو میرے میرے میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے, کون ہے مجھے اپنے رب سے لگے رہنے دو, تم بیچ میں کیا آ گئے. ڈاٹا اس میں کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان میں حائل ہو رہا ہے, رو رہے تھے بے اختیار رو رہے تھے. انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا نسب کیا, کہا ہم مجھے معلوم. اسی نسل کے بارے میں یاد آیا من بدتا بھی عمل ہو لم یسر بھی نسل, جس کا عمل پیچھے کرے گا اس کا نسب اس کو آگے بڑھا نہیں سکتا. اب انہی رشتوں پر کیا کیا ہو رہا ہے ہم پتا گرو کی مل گئے, ہم یہاں کراچی سے کچھ ہی سلسلہ سا کام آئے. حضرت مجدی صاحب سے کسی نے مانگا خلافت نامہ, حضرت مجدی التظامی کرے بڑے آدمی ہوتا ہے نا, مجھ سے بھی مانگتے ہیں کہ لکھے دے دیجیے خلافت نامہ, ان سے بھی مانگا خلافت کہا ہٹو اللہ کے ہے تو یہ خلافت نامہ کام نہیں ہے عمل کام آئے گا. ہر بات مجدد الفسانی کہہ رہا ہے یہ اپنے خلیفہ سے, یہ خلاف نامہ لکھنے پر یہ کام نہیں آئے گا عمل کام آئے گا, عمل کرو. یہ ہمارے بزرگان دین نے دین کو ہم تک پہنچایا, کس طرح دین کو پہنچایا ہے ذرا بھی اپنی رعایت میں گزار میں پوچھا جائے کہ ہمارا خلافت نامہ مانگ رہا ہے یہ دوست نے بڑے نسل نامہ رشتہ دیجیے کیا دیکھنے گے پڑھو عمل کا عمل سب سے زیادہ سفارش کرنے والا عمل ہے. آیا ہے کہ تمام اعمال پیچھے ہو جائیں گے, قرآن آگے بڑھے گا جو تلاوت کیا ہے, کیونکہ قرآن سے بڑھ کے کوئی سفارش کرنے والا نہیں. جب قرآن پڑھو گے تب تو تین دن میں ختم کر لیا قرآن کو, میں ہو گیا. سوچو کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا کہیں کہ میں بھی گیا شبیرا جا ہوتا ہے, کچھ نہیں بولتا, سب ایسے بیٹھے رہتے ہیں چاہتے ہیں. وہ خدا کی شریف خدا کا مذاق بنایا تم نے, خدا کے دین نہ پڑھو اچھا ہے. اسی وجہ سے علماء نے اس شبینے وغیرہ پر نقل کیا ہے. پورا دشہرا ہے مرا عبدالحیف فرنگی مالی کا, دیکھ لیا میں نے, نقل کیا اس کو. اسے اتنے 40 سال میں یہی شخص کیا ہے, نقل کیا اس کو. جائز ہے شبینا, جائز ہے, مگر یہ نہیں جو تم کرتے ہو. امام پڑھ رہا ہے بیٹھے ہو, چاہتی رہو جا کے قریب جا کے شریک ہو گئے. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے, شبینا نہیں. تین دن سے کیا پڑھ لینے سے تمہاری تراوی ہو جائے؟ کچھ نہیں, کوئی سوال نہیں. قرآن تو نہیں تراوی ہے, قرآن کے ختم سے زیادہ ضروری تراوی پڑھنا ہے. جو فرق ہمیشہ ہے وہ اس کو فرق, قرآن چرانا مستحب ہے یا سنت ہے جو بھی, لیکن تراوی کی دیکھ خاصا اہمیت ہے. اس کو آپ کو پڑھنا ہے, عورت کو بھی مرد کو, سب کے لیے سنت ہے. موقع ہے کہ نہیں؟ ہمارے ماں محمد احمد صاحب بیٹھ کے دیکھتے پڑھتے ہی تھے. ہماری عمر کے اب تک میں اب کہہ سکتا ہوں, وہ بھی 90 سال سے میں بھی ہوں. شبرات کے دن میں بھی کئی سال کے بعد روزہ رکھا میں نے, الحمد للہ بہت ہی اچھا رہا. کچھ بھی اللہ کا شکر, میں شکر بڑی نہیں بیٹھی, کچھ ٹھیک رہا. مولانا ضرور روزہ نہیں رکھتے تھے, یہ شبرات ہمارے ضرور کہتے تھے, مولانا ضرور کہتے تھے مجھ سے ضرور. مولانا میں بھی رکھتا تھا لیکن کمزوری کی بات نہیں رکھ رہا, ضرور کہتے تھے بڑے ندامت کے ساتھ. حضرت فرماتے تھے مولانا میں بھی رکھتا تھا دیکھو, لیکن کمزوری بس نہیں رکھا. میں نے بھی ایک سال نہیں رکھا, وہی شکر کم ہو جاتی بالکل مرنے کے اوپر. تو میں کسی پوچھا نہیں, میں عبداللہ سے نہ ڈاکٹر سے بات کر, میں نے کہا رکھوں گا ان کے لگ جائے گی, میں کہا رکھوں گا ان کو کہنے والے سواری سب میں نے کریں گے. لگ جائے کچھ ہوا کچھ, اللہ کا شکر میں بہت خوش ہوں. کل سے میں نے روزہ رکھ لیا, دو ایک سال نہیں رکھا تھا میں نے بھی, شکر کم ہو جاتی ہے اصل بات. میں تمہارے جیسا کیلا, یہ ڈاکٹر یونس نے جیسے کہا تھا کہ آپ کو روزہ رکھنا, تو کیلا ضرور کھا لیا گیا, یہ آپ کو بتایا. کیونکہ کیلا جو تھامے رہتا ہے شکر کو کم نہیں ہونے دیتا, تو میں نے کھا لیا تھے. لیکن لگے یار دو کھا لیے ہوتے, میں نے کہا کیا مانا کہتے ہیں یہ کھائے کرے. میرا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ نہ سب کچھ کام ہے, اپنا کیا کام ہے. اپنا کیا کام ہے بہت مشہور جملہ ہے, بزرگ اپنا کیا کام آتا ہے. اپنا کیا کام اب سے کیے گئے جسے ہم نظر کرو وہ ہوتا رہے. بہرحال فرماتے ہیں من بکتا امر ہو لگ سے بے نصب ہو, یعنی جس کا عمل دیر لگائے گا اس کا نصب جلدی کر کے آگے نہیں بڑھائے گا. تو مجدی صاحب نے کہا خلافت نامہ کام نہیں آئے گا, عمل کرے, عمل کرو اے مرو, عمل کرو, تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا, اللہ کے رسول بھی ہے کہ صورت توبہ میں کہیں گے. اے مرو عمل کرو, تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا, اللہ کا رسول بھی دیکھے گا, مومنین بھی دیکھے گا. عجیب آیت اس بنا پہ, اس دیکھنے کو تصور کرو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. بہت سے بزرگان ایسے ہوئے مولانا, عجیب عجیب, ایک تکیہ پر میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں اور زندگی بھر انہوں نے روزہ رکھا رہے جیسے بھی ہو, نہیں روتے رہے, لیکن بیوی تک کوئی طرح نہیں ہوگی اگلے رو رہا کتاب وہ ہے اسی میں ہے سکتا. میں نے اپنے عمل کا اتنا اخفا کیا کہ رونے کو بھی ظاہر نہیں کیا, بیوی کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں. سو بتائی یہ ہمارے بزرگان دین کا دین, اس کتاب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, خلوص اخلاص کی. بیوی کو بھی مطلع نہیں ہونے دیتے تھے میں اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں. بہرحال یعنی جس کا عمل دیر لگائے گا اس کا نصب جلدی کرنے آگے نہیں بڑھائے گا. اب اس کے بعد پھر یہی آیت یہاں آئی ہے کہ آج دیکھا تب مجھے معلوم ہوا, ٹھیک ہو پڑھا یہی آج پڑھا, یہ وہ 230 پر ہے, یہ 238 میں لکھ گیا ہے, یہی میں کرتا ہوں آسانی کے لیے. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم بلا تو سالو رام مکان یام جو پڑھی آیت بالکل وہی آیت ہے آٹھ سفے کے بعد پھر اللہ نے وہ ایک جماعت ہے جو گزر گئی ہے وہی بات دہرایا ہے اس کی اہمیت کے ساتھ ہی وہ ایک جماعت ہے جو گزر گئی ہے ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا بالکل وہی آیت اس کی تاکید کے لیے کہ تم اپنے باپ داداؤں پر توکل نہ کرو بھروسہ نہ کرو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے تمہارا عمل تمہارے وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا تم نے کیا نہیں کیا کوئی نہیں تمہارے عمل میں کوئی سوال ہوگا ان کے عمل کے مطابق تم سے سوال ہوگا یہ آیت ہے وہ خدا کی آیت ہے یہ بزرگ کا ملفوظ نہیں ہے یہ نصف اور غرور کرنے والے سندی یہ آیت مقرر ہے خود لکھ رہا ہے یہ آیت مقرر ہے صاحب المانی لکھتے ہیں یہود کو دوبارہ متنبع فرمائے کہ ان کی طبیعتوں میں جو باپ داداؤں پر فخر کرنا اور نصب پر بھروسہ کرنا مستحر تھا اس کے نافع نہ ہونے پر دوبارہ بطور تاکید کے تنبیہ فرمائی یہودیوں کو خاص طور سے ان کو بہت غرور ہے کہ ہم یہودی ہیں ہم سے بغیر کوئی نہیں ہے اللہ نے دو مرتبہ فرمایا یہ آیت مقرر ہے صاحب الرحمانی لکھتے ہیں یہود کو دوبارہ متنبع فرمایا ان کی طبیعتوں میں جو باپ داداؤں پر فخر تھا اور نصب پر بھروسہ کرنا مستحکم تھا اس کے نافع نہ ہونے پر دوبارہ بطور تاکید کے تنبیہ فرمائی اور بتا دیا کہ اللہ تمہیں تمہارے اعمال پر جزا دے گا اور تمہارے باپ داداؤں کا عمل تمہیں کچھ دفعہ نہیں دے گا دوبارہ کوئی بات وہاں ہے اور قیامت کے دن تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا عمل کرتے تھے سب ہم لوگ ایمان لانے کی بات آئیں گے شاہ رسول اللہ صاحب کیا کرتے ہیں ماں تھانوی کے تم کیا کرتے ہو بہت جگہ نام نہیں لوں گا بہت جگہ ایسی بہت بڑی جگہ وہاں سچا کھیلا جا رہا ہے جہاں جن میں دین کی تعلیم دن رات ابو داؤد اور بخاری پڑھ رہا ہے ان کے ساتھ زادگان جب سچا یعنی جوا کھیلا جا رہا ہے سنت کا جو مرکز تھا وہ جوا مرکز بنا ہوا وہاں کوئی جاتا نہیں لوگ کہتے ہیں بھائی ذکور یعنی اولاد سے وہاں بنا جاؤ ان کے نواسوں میں کچھ ہے وہ بھی تھا وہ بھی نہیں ہے ان کے یہاں بھی نہیں کچھ جگہیں ہیں کہاں اللہ کے دین کی باتیں جاتے تھے علماء کہتے بھائی رک جاؤ ابو داؤد شروع ہوگی ابو داؤد کا ذکر وہ جگہ جو کیا تھی اس جگہ کو کیا باقی رکھے ہو جانے کے بعد اپنے آبا اور ڈال کے خوب یاد کیے ہوئے لوگ ایسے تھے ارے تم کیسے ہو تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے نماز کھڑی رہتی ہے قوالی ہوتی ہے بول کے تمہارے باپ داداؤں کا عمل تمہیں کچھ نفع نہیں دے گا اور قیامت کے دن تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا تمہارے باپ دادے کا کیا عمل کرتے ہیں یعنی ان کے اعمال کا بالکل ذکر نہ ہوگا تمہارے عمل سے تم نے کیا کیا ہے اللہ ہم سب لوگوں کو وہاں پاس کر ہم لوگ جاتے ہیں مطلب کوئی دفعے باہر جانا ہوا ہر آدمی ڈرتا رہتا ہے یا اللہ کیا ہوگا یہاں کہ نہیں میرا اللہ مل جائے کوئی اعتبار نہیں ہے عقیل میں وہ دیکھتے ہیں جی عقیل میں اس میں مقبول نہیں تھے میں اکیلے پڑ گیا تھا کسی وجہ سے مقبول نہیں آتے اور اب میں ہمیں یہ جانتا نہیں تھا دوسرا آدمی زائد ہوگا ہوا کب نہیں چھوڑ دو چھوڑ دی کئی متو آ چکے سچے ہیں اب کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھا دیا بیٹھیے بہتوں کو واپس کر دیتے ہیں وہاں پہنچ کر کے لندن میں پہنچ کر کے واپس میرے لیے فرم دور کے آیا مندر ہی آ جاتا ہے یہاں کتنے عمل ہو کتنے بہادر ہو ولی کتب بنے ہوئے ہو قبر میں جاتے ہی معلوم ہوگا تم کون اللہ سے مند رکھو تمہارا رب کون وہی معلوم ہے اول مندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب قبرستان جاتے بہت روتے تھے کسی نے پوچھا حضرت دو دخ جنا ذکر آتا آپ روتے قبرستان جا کے اتنا کیوں روتے ہیں کہا یہ آخرت کی پہلی مندر ہے جو یہاں پاس ہو گیا پکڑ میں آ جائے گا, یہاں پکڑ میں آئے تو پکڑ ہی میں رہے گا. اول مرتبہ ہمارے حضرت کا آخر کا سارا ہمارا اسی پر ہے. قبر میں عذاب زیادہ تر قبر میں پرشیز اول طہارت کے بارے میں ہوگا, قیامت میں تو یہ ہے کہ نماز کے بارے میں ہوگا. یہ حضرت کی آخر کتاب ہے مرتبہ طہارت, میں نے مدینہ لوگوں کا بھیجی اس کو ہے کتاب, اس کو حاضر کر لیجیے, ان کو چھپوانا ہے. اول قبر میں جو سب سے پہلے سوال ہوا طہارت کے بارے میں, یہ بھی حدیث سامنے آئی تو حضرت تو بوڑھے ہو گئے تھے, ہم لوگ یعنی پیشاب وغیرہ جاڑے میں رکھا رہتا تھا تو نکال دیا کہ نہیں, اس حدیث کی بات پھر نہیں رکھنے دیا, کہا نہیں قبر پاک رکھو نہیں رکھنے, تو عمل کر دیا سب سے طہارت بڑی. یہ حضرت ڈرتے رہتے ہیں, کہا بھائی دیکھو کوئی چیز ہم اس کہتے ہیں کوئی چیز ایسی چیز طہارت ہے جس کا نام بھی ہے کرنا نہیں, وہ حدیث اخیر ہے طہارت, اس کا منگونی طہارت ملے گا. قیامت کے دن تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا تمہارے باپ دادے کیا عمل کرتے تھے, یعنی ان کے اعمال کا بالکل ذکر ہوگا, بلکہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہوگا. اس کے بعد یہی میں نے سنا رہا تھا, اس کے بعد صاحب رحمانی لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ یہ آیت پہلے جو گزری ہے وہاں اہل کتاب کو خطاب تھا اور یہاں امت محمدیہ کو خطاب, یہ دوبارہ جو ہے کسی ان کی لیے سنا ہے میں نے. صاحب رحمانی لکھتے ہیں کہ دو آتے ہیں ایک ہی, کہ وہاں یہودیوں کو خطاب ہے یہاں امت محمدیہ کو خطاب, یہ عام طور سے یہ کہ دونوں انہی کو خطاب ہے یہود کو, یہ صاحب رحمانی لکھتے ہیں کہ یہ ہے. اور کہتے ہیں صاحب رحمانی لکھتے ہیں بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ آیت پہلے جو گزری ہے وہاں اہل کتاب کو خطاب یہود کو, اور یہاں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ و تحیہ کو تنبیہ ہے کہ تم لوگ یہود کی اقتدا نہ کرنا اور نہ ان کی طرح سے آبا و اجداد پر فخر کرنا, کہ ہمارے شیخ ایسے تھے, سید عبد القادر جیلانی ایسے تھے, مولوی چشتی ایسے تھے, بہت بھی تو ان کا عمل کوئی کام نہیں, وہ تو اپنے عمل سے گھبرا رہے ہیں ڈرتے ہیں. کسی نے خالہ بہاؤدین نقشبند پوچھا کہ حضرت آپ کی کوئی کرامت ہے, کہا یہ کم کرامت ہے کہ بہاؤدین زمین پہ چل رہا ہے اس کے گناہوں کو ایسے پھٹ نہیں جاتی ہے اور نکل نہیں جاتی, یہ ان کا حال ہے, کیا فخر کرتے ہو خود کو ڈر رہے. حضرت سید عبد القادر جیلانی کنکریوں پر سجدہ کیے ہوئے کعبہ کے یہ کر رہے تھے اللہ اگر بخش دے بخش دے, اگر سزا دینا ہو تو نیکوں کے سامنے سزا نہ دے تاکہ میری زندہ چڑھ جائے, وہ تو یہ کر گل سب ہے واقعہ مارا رہا. یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت تھی, ڈرتے تھے خدا سے, خدا کے سامنے پیشی سے, یہ اسی لیے سنایا میں نے, لیکن میں نے دیکھا تھا تو معلوم ہمارا کہاں دیکھتا دادا نے. بعض ہزار یوں فرمایا کہ یہ آیت پہلے جو گزری ہے وہاں اہل کتاب یہ یہود کو خطاب ہے, اور یہاں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ و تحیہ کو تنبیہ ہے کہ تم لوگ یہود کی اقتدا نہ کرنا اور ان کی طرح سے آبا و اجداد پر فخر کرنا اور اپنے ذاتی اعمال کو نہ چھوڑ بیٹھنا, عمل سے کبھی غافل نہ. حدیثوں میں آتا ہے, بہت رونے کی بات ہے کہ اس امت میں بھی علماء یہود جیسے علماء پیدا ہوں گے, ان کے جیسے عوام بھی پیدا ہو. سری حدیث شاہ ولی اللہ صاحب نے نقل کیا ہے ماشاء اللہ سے, اس امت میں بھی علماء یہود و نصاریٰ جیسے علماء پیدا ہوں گے جو اپنے دین کو دنیا کو ایسے بیچے گی. یہ ضرور بے آیات اللہ سمن قلیل, سمن قلیل کے بدلے میں معمولی قیمت والے دین کو بیچیں گے. آج بھی اسے مسئلہ تک بدل دیتے ہیں, طلاق جاتا ہے اتنا روپیہ دے تو ہم ٹھیک کر دیں گے, کر لو جو کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل صالح پر باقی رکھے, ایمان پر خاتمہ ہو, ڈرنے کی بات. دیکھیے لوگ ہی ہیں کیا ہے, ایک تو اللہ کا رنگ ہے صفت اللہ, اللہ کا رنگ ہے اسی میں اپنے آپ بیٹھ گیا, ایک ان کا رنگ ہے, ان کا رنگ گندے سے گندا, اور وہ رنگ پاک سے پاک ٹھیک ہوتا اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ ان کی اطاعت میں ان کی فرق و برداری میں رنگنا یہ رنگنا ہے اور یہ رنگنا سوائے خباثت کے اور کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے صفت اللہ اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے. اس کے بعد پھر موقع ہوا بیان کروں گا اللہ تعالی کا رنگنا بھی صفت اللہ کا لفظ ہی ہے اللہ کا رنگ. تو اس مناسبت سے میں نے صفت اللہ اس پر بات نہیں کیا لیکن جیسا کیا ہے اثر کے لیے کافی ہے اس کو بھی اثر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھے اپنے آبا و اجداد پر بھروسہ کیا اتقال کیا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو بلکہ شرمندہ ہو وہ حضرات ایسے تھے ہم ایسے ہیں تاکہ عمل کا دائیہ جذبہ پیدا ہو. یہ فخر کی بات نہیں ہے بلکہ ندامت کیا ہے کہ ہمارے آبا اگر یاد ہی کر رہے ہو تو اس سے یاد کرو کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے ہم ایسے ہیں تو یہ مفید ہوگا. اور صرف ان کے مناقب کو ان کے محامد کو ان کے کمالات کو یاد کرو اور سمجھو کہ ہم کو فائدہ ہوگا کچھ نہیں ملے گا فائدہ. اللہ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم دائم رکھے عافیت عطا فرمائے تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے ان بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور بدعات سے اور شرکیات سے اور بددینی گمراہیوں میں عام جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اللہ ان سے ہم کو نجات دے اور سنت کے مطابق دین کے مطابق دین حق کے مطابق ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو ہماری اولاد کو بھی اللہم اصلح لی فی ذریتی بڑی عمدہ دعا اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یا اللہ ہماری ذریت کی بھی اصلاح فرمائی ہے. ہم نے آپ کی طرح رجوع کیا ہم نہیں کچھ کر سکتے ہم تو اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتے ہم اپنی اصلاح میں ابھی آپ کو محتاج ہیں تو ذریت کی کیا ہم اصلاح کریں گے. آپ اس ذریت کی اصلاح فرمائیے اور دنیا و دین میں سرخ روئی عطا فرمائیے اور دنیا زیادہ آخرت میں ہم کو شادابی اور خوشی اپنے رضا اور خوش نوی سے ہم کو مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتک یا ارحم الراحمین.